أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف گراماتیک زبان عربی 8 درس گرفتیم حالا باشد درس نهم را به سمع شما خواهیم رسانید کتاب بیدان درس نهم موضوع درس امروزه ما و شما معلومی فعل مضارع هست معلومی فعل مضارع ما و شما درس گذشته معلوم و مجهول فعل ماضی را به آخر رسانیدیم اکنون امروز باشد مجهول فعل مضارع را میگیریم که همگی 14 صیغه دارد یعنی مجهول فعل مضارع معلومی فعل مضارع 14 صیغه دارد به مثل همون فعل ماضی را که خوانده بودیم تقسیمات به مثل همون تقسیمات است یعنی یگان تغییرات دیگر نیست در تقسیمش در تقسیم به مثل همون است لیکن در شکلی که شما میبینید در اینجا پس فرقیت ها هست اولا این رو کمی توضیح براتون بدهم با این رنگی که نوشتگی هستم این رنگ ها رو میگوین حرفای مضارعت اینها رو چی میگوین حرفای مضارعت ببینید در اول هر یک تای این از این حرفا هست این برای فعل مضارع میگیم و حرفاش حرفای مضارعت میگن حرفای مضارعت در زبان عربی 4 تا هست اینجا کلمه اش رو می نویسم برای حفظ کردنتون ببینید ا نای تو ا نای تو علامه کلمه انای تو یعنی 4 حرف همون حرفای مضارعت است ببینید حمزه نون یا ت وقتی را ما در کلمه انایتو جمعش میکنیم حفظ کردن آسان میشود برای خاطر همه را حفظ کنید که حرفای مضارعت انایتو هست یعنی الف و نون یا و ت پس الف رو ببینید در اینجا هست همزه یعنی این انایتو حرفی مضارعت در یک جو میوید در از 14 صیغه در یک جو میوید و نون در اینجا هست ببینید فقط نون هم در یک جو میوید اکنون یا در بسیار جو میوید ببینید یک تا دو تا سه تا چهار تا در 4 جو چی میوید حرف یا میوید حرف مضارعت و ت باشد در باقی مانده جای ها میوید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت جای دیگه در حرف چی میومده است حرف ت میومده است اینها را حرفای مضارعت میگه چطور که این کلمه را نوشتم این کلمه را برای خودتون حفظ کرده نوشته بگیرید پس بیاید صاحب کتاب را نگاه میکنیم که در این باره برای ما و شما چی معلومات میدهد صاحب کتاب هر کسی که این کتاب را دارد صفحه 19 در صفحه 19 میگوید معلوم فعل مضارع چطوره در اینجا نوشتیم معلوم فعل مضارع یعنی که این فعل های معلوم هستند مجهول نیستند معلوم گفتیم فاعلش معین هست و مضارع زمان آینده ماضی زمان گذشته بود ما او را خلاص کردیم اکنون زمان آینده را میخونیم چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که معلوم فعل مضارع را نیز 14 مثال است ببینید معلوم فعل مضارع چند تایی گفتیم؟ 14 تا چطوره که در فعل ماضی خوانده بودیم 6 غایب را بود ببینید غایب این 6 تا برای غایب است و 6 مخاطب را بود و این 6 تا برای مخاطب است و 2 حکایت نفس را بود و این 2 تا برای متکلم است یعنی برای حکایت نفس است بعد از این صاحب کتاب میارد میگوید که اون 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود اکنون 6 تا غایب به مثل همون تقسیم های گذشته است تفصیل نمیدیم 3 تاش برای مرد است و 3 تاش برای کی است برای زن است اون سه که مذکر را بود این سه تای بالا برای مذکر که هست یکمشی هسته یاد داری بو نگاه کنید وا داره و ب همون کلمه هست که درس گذشته ما اینها رو استفاده می بردیم. اکنون در اولش حرف ی را ما آوردیم، موندیم، زمان تغییر داد. اون زمان ضربه می گفتیم زمان گذشته بود، ی را در اولش موندیم، یضرب گفتیم زمان آینده شد. حرفای مضارعاتی در اینجا نوشته بودیم، اون حرفای مضارعات حرف ی را موندیم، زمان چی شد؟ زمان آینده. یضربو میزند. دقت بتید، ترجمه ده میگه که میزند و مد در زمان آینده صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل مضارع. یضربو میزند و مرد. اکنون یا میزند یعنی زمان آینده را در بر میگیرد، و ضرب به میزند را در بر میگیرد. و مرد در کجا است؟ و مد در اینجا پنهان است. چطور که در درس گذشته هم گفته بودیم، در درس گذشته هم بیان کرده بودیم که یک کلمه هوا گفتنی پنهان است. هوا پنهان است، انمایی که میگیم اون مرد، انمین هوا را ترجمه کرده استودیم. یاد داری بو میزند و مد در زمان چی؟ در زمان آینده، یعنی کلی نزده بعد میزند. این یک کس است. دو کس باشد یاد داری بانی. اکنون این حرف مضارعت است، این اصل باب است، به حرف سیاه، به رنگ سیاه نوشتگی. این چی است؟ اینها را میگیم اینش فاعل هست، یعنی چطوره که ضربه ضربه ده میکتیم دو کس کو، این الف همون رنگ همون الف دو تگه است، لیکن این نون علامت رفع است، نون علامت رفع است. این را انشاءالله در علمی نحو به تفصیل میخونیم که این نون علامت رفع است. اینجا در علامت رفع ضمه هست، در اینجا علامت رفع ثبوت نونش میگن، ثبوت نون هست. خب یضربان ترجمهش میزنند ایشان دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم فعل مضارع، یعنی دو کسایی که فعل چی باشد؟ آینده، یعنی که غایب هستند، اونها را یضربان میگن، میزنند و ایها دو کس در زمان آینده. و جمعش باشد یضربون. یضربون دقت بتید، یضربون ترجمهش میزنند ایشان همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل مضارع. اکنون در این یضربون، این یا همون حرف مضارعتی در اینجا نوشتیم همون است. این ضا داره و به اصل باب است، اصل کلمه است، چطور که در فعل ماضی استفادهش می بردیم. این وو یعنی ویها مردها، یضربو این همی وو یعنی ویدها مردها. این نون باشد علامت رفع است، این نون علامت رفع است، در اینجا علامت رفع بود، در اینجا همچون علامت رفع است، در اینجا علامت رفع این ضمه هست. این بود سه تای مذکر. میگذاریم در سه مؤنث، سه مؤنث غایب. میگه که اون سه که مؤنث را بود، اون سه تایی که برای مؤنث غایب هست، یکمش چی است؟ تضربو. تضربو اکنون حرفی در اینجا در سه تای این حرف یا را استفاده بردیم، یا را استفاده بردیم، یعنی که وای مرد، یک مرد، وی دو مرد، وی ها مرد ها. انا اکنون تیر استفاده میبریم برای زن، چطوره که در فعل ماضی ما میگفتیم که ضرب تا ضرب تی، در اینجا باشد تضربو، تضربو میشود چی؟ تض، این ته حرف مضارعت است، تضربو این همون فعل است، میزنی، تضربو میزنی تو زن در زمان آینده. کلمه تو زن را از کجا گرفتیم؟ از این کلمه هیه که در زیر این پنهان است، از اون کلمه گرفتیم، یعنی که تضربو میزنی، اگه در زمان آیندهش این ته دلالت کرد که زمان آینده، این میزنی هست. این چی هست؟ یعنی که تو یک و یک زن، و یک زن از کجا گرفتیم؟ از این کلمه هیه که در تحت این پنهان است، این هوا در تحت اینش پنهان بود. خب تضربو ترجمه اش گفتیم میزند و زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل مضارع. تضربانی در اینجا علامت رفع چی است؟ ضمه است. تضربانی ترجمه اش میزنن ایشان دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل مضارع. ببینید تضربانی میزنن ایشان، میزنن از و داره و بمیگیریم، در زمان آینده رو از این ت میگیریم، آنها دو زن رو از این الف میگیریم. این نون چی است؟ علامت رفع است، این نون علامت رفع است، در جا دمه علامت رفع بود، در جا نون علامت چی است؟ علامت رفع است. خب این مثناش بود، تثنیه بود، جمعش چی است؟ زنها باشد چی میگیم؟ میگیم که یاد داریب نه، ببینید یاد داریب نه، اکنون در جمع مؤنث یا را استفاده می بردیم. در غایب یک مؤنث ت، در غایب تثنیه مؤنث ت، در جمع مؤنث یا می شود. رنگ اینها بریم ببینید، رنگ اینها بریم یا می شود. یاد داریب نه، ترجمهش میزنند ایشان همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل مضارع. ببینید میزنند از کلمه داد داره و به گرفتیم، ایشان همه زنها، یعنی ویها همه زنها رو از این نون گرفتیم، یعنی کمی نون ویها همه زنها، در زمان آینده رو از یا گرفتیم، زیرا که حرف مضارع است. همین حرف درآمد که این زمان این فعل را، زمان این حدث یا این پدیده را زمانی آینده کرد. این همین یا حرف های مدارعاتی که در اول اینها شما چطوره که دیده استودید، فقط این هم زمان تغییر داده است، هم برای کی را مخاطب کی را قرار داده استیم، یعنی اشاره به کی است. در اینجا گفتیم یا برای غایبی مردها هست، ت برای غایبی زنها است. در اینجا جمعی زنها در همچنین یا را استفاده میبریم. اکنون غایب خلاص شد، شش صیغه غایب به آخر رسید. میگذاریم در مخاطب. صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که آن شش که مخاطب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. مخاطب همچنین شش تا دیگر دارد، سه مذکر سه مؤنث. این را تفصیلاتش را در فعل ماضی خوانده بودیم. اکنون میگه که آن سه که مذکر را بود، سه تا مذکر اول میخونیم. یکم تدریبو، تدریبو در اینجا میزنی تو مرد. اکنون در اینجا ما میگیم که میزنی، میزنی را از چی گرفتیم؟ از ذ و ر و ب، از ضربه گرفتیم. میزنی تو مرد در کجا است؟ در اینجا تو مرد نیستی، تو مرد میگیم رنگ اینها برای در اینجا پنهان شده از کلمه انت، کلمه انت در این تایم پنهان شده است. تو مرد از این کلمه انت گرفتیم. میزنی تو مرد در زمان آینده را از این ته میگیریم، یعنی در زمان آینده، حالی نزده در زمان آینده میزنی، حرفی مدارعت. پس تدریبو ترجمهش چی میشود؟ تدریبو میزنی تو مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل مضارع. اکنون دو تگهش را میخوریم، تثنیه را. تدریبانی، تدریبانی، تدریبانی یعنی میزنین شما، میزنید شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل مضارع. ببینید تدریبانی، میزنید شما دو مرد. اکنون میزنید رو از کلمه در ضاره و بگرفتیم، ای اصل باب، از اصل باب گرفتیم. دو مرد رو از این الف گرفتیم و در زمان آینده رو از این ت گرفتیم. این نون برای چی است؟ این نون علامتی رفع است، چطوره که در اینجا ب دمه علامت رفع بود، در اینجا نون علامتی رفع هست. اکنون جمعش ده چی میگوید؟ تدریبونه. ببینید تدریبونه، تدریبونه ترجمهش میزنید شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل مضارع. تدریبونه ببینید، میزنید شما همه مردان، از کجا گرفتیم؟ از وا داره و ب، همه مردان رو از واو گرفتیم. میزنید شما همه مردان در زمان آینده رو از این ت فهمیدیم، در زمان آینده حرف مضارعت. این نون چی است؟ نون علامت رفع است، این نون علامت رفع است. اینجا رو فراموش کردیم، یاد داریب نه، یا حرف مضارعت زمان آینده ضاد ر و ب، این چی است؟ زدن. این نون شما زنها، ببینید زنها، اینجا در این نون اما و مثل این نونها علامت رفعش نمیگیم، این نون و مثل این واوها است، یعنی اینجا در واو شما مرد، وایها مردها، اینجا واو شما مردها، این نون شما زنها است. لیکن این نون از این نون فرقیتشون در همین است که اینها حرف هستن، اینها علامت رفع هستن، چطوری که در اینجا میبینیم، و این نونها هم همچنین علامت چی هستن؟ رفع هستن. پس به همین سه تا مذکر مخاطب با آخر رسید. بعد از این میگوید که اون سه که مؤنث رو بود، اکنون سه تا دیگری که برای مخاطبی مؤنث است، این را بیان میکند. میگوید که تضربینا، ببینید تضربینا، تضربینا، تضربینا ترجمهش میزنی تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل مضارع. ببینید میزنی تو زن، میزنی را از ضا دره و بی گرفتیم، تو زن را از این کلمه یا گرفتیم، یا را دیدید در همینجا این همین یا دلالت میکند که تو زن، چرا در اینجا تو مرد این انت بود، در اینجا انمی یا تو زن میشود. و این نون علامت رفع است، چرا که این ضمه بود، اینجا این نون علامت رفع است. و در زمان آینده میزنی تو زن در زمان آینده را از چی گرفتیم؟ از ته، این ته حرفی مضارعت است. این یکمش. دویمش چی است؟ تضربانی، تضربانی، تضربانی یعنی میزنید شما دو زن در زمانی آینده. اکنون میزنید از این ضا داره و ب گرفتیم، دو زن رو از این الف گرفتیم، میزنید شما دو زن در زمان آینده رو از ت گرفتیم، یعنی در زمان آینده میزنی. و این نون علامت چیه؟ علامت رفع هست، علامت رفع. و بعد از این تضرب نه، ببینید تضرب نه، تضرب نه ترجمهش میزنید شما همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث مخاطبات معلوم فعل مضارع. تضرب نه میزنید شما همه زنان، ایضا داره و به میزنید رو گرفتیم، ترجمه را فهمیدیم که میزنید، از این نون شما زنها را فهمیدیم، چرا که این نون ویها زنها را فهمیده بودیم، این نون شما زنها، از این و فهمیدیم که ویها مردها، از این و فهمیدیم که شما مردها. دقت بتید این حرفا رو، شما زنها در زمان آینده را از چی فهمیدیم؟ از این حرفی ت، از این حرفی ت. پس این بود ششتای مخاطب، سه‌تای مذکر این بالا و سه‌تای مؤنث این پایان و مخاطبم با آخر رسید. اکنون متکلم میگه که آن دو که حکایت نفس رو بود، آن دو تای دیگری که میگه برای حکایت نفس است، یکمش اضربو هست، دویمش نضربو هست. دقت بکنید اضربو چی معنی دارد؟ اضربو میزنم من مرد یا زن در زمان آینده صیغه واحد متکلم معلوم فعل مضارع. این اضربو میزنم من مرد یا زن، برای چی مرد زن میگیم؟ بخاطر که در متکلم مردانه و زنانه فرق نمی کند. میزنم مرد من یا مرد یا زن در زمان آینده. اکنون اضربو اینجا در من در کجا است؟ میزنم از کلمه ضا داره و بی گرفتیم، در زمان آینده را از الف گرفتیم و همچنین دلالت میکند به خود متکلم. لیکن من میزنم در کجا است؟ منش، من در زیر این یک کلمه دیگر پنهان است، او را کلمه انا میگن. انا یعنی که من، در زیر این کلمه انا پنهان است که من. پس میزنم من، میزنم من در زمانی آینده که اون حرفی مضارعت از گفتیم. و این متکلمی وحده بود، یعنی یک کس باشد اگر مرد و زن. اکنون نضربو چی است؟ ترجمهش میزنیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده صیغه متکلمی مع غیر معلوم فعل مضارع. این نضربو میزنیم ما همه مردان و یا همه زنان. اکنون این کلمه ضا داره و به میزنیم این نون در زمان آینده، اکنون از کجا فهمیدیم که ما در کجا است؟ ما در زیر این هست، در اینجا کلمه نحنو پنهان است، کلمه نحنو پنهان است در تگ همین، همین دلالت میکند که میزنیم ما مردها یا زنها در زمان آینده، که این نون همچنین دلالت میکند. همچنین الف دلالت به متکلم وحده میکند، این نون به متکلم ملغیر، یعنی دو کس سه کس باشی نون به همین دلالت میکند. پس این هست معلومی فعل مضارع و این 14 صیغه‌اش چطوری که براتون با تفصیل بیان کردم. یک مسئله مهمی دیگر در اینجا هست، اون را میخوام همچنین به سمتون برسانم. این مسئله بسیار مسئله مهم است. یک اسم های در زبان عربی هست، اونها را امثله خمسه میگویند، امثله خمسه، یعنی مثال های پنجگانه که اینها همگی هفت هستند، اینها را باید شما از یاد بدانید، از حالا حفظ که کردید در نحو خوندن فایده اتون میکند. اون امثله خمسه این یکمش است. ببینید این یک، این دو، این سه. دقت بتید این را جدا کرده برای خودتون بگیرید. اینش چهار، اینش پنج و اینش شش و اینش شش و اینش چی؟ هفت. این هفت را نامش امثله خمسه است، مثال های پنجگانه. اکنون برای چین ها هفته هستن مثال های پنجگانه شون میگوین؟ بخاطر ببینید اینها هر سهشون یکیل هستن، هر سه این را یک تا حساب میکنن. ببینید تدریبانی تدریبانی تدریبانی، هر سه را یک تا حساب میکنیم. یک تا، اینش دو تا، اینش سه تا، اینش چهار تا، اینش پنج تا. برام خاطر امثله خمسهش میگویند و امثله سبعه هفتگانهش نمیگویند. لیکن اینها همگی چند هستن؟ اینها هفت هستن. برای چی لازم میکنیم؟ به خاطر اینکه در بعضی جای نونها گم میشوند، از بین میروند. این نونها میروند. چطوری که نونها را گفتیم نونهای علامت رفع، چطوری که در این ضمه علامت رفع است، در اینجا نونها بودن نون علامت رفع است که این را با تفصیل در علمی نحو انشاءالله خواهیم خواند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و این بود درس نهم ما و شما از کتاب بدان. امیدوار هستم که فایده به دست آورده باشید از این درس ها. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.